Het Midden-Oosten in al zijn pracht lag in het schijnsel van de maan. En dit lied ontstond die nacht tussen Tora en Koran. Maar toen zag ik Jeruzalem als een bloem in de woestijn. En ik hoorde een requiem tussen de regels van mijn refrein. In een kapel klinkt zacht een lied. Hoe krijg je vrede voor elkaar? Zelfs de vogels schuilen voor het verdriet. Op elke straathoek loert gevaar. Ik hoop op de dag waarop de zonen van Ismaël en Israël in vrede samen zullen wonen, met vriendschap als hun metgezel. Inshallah, inshallah, inshallah, inshallah. En de olijfboom in de tuin huilt om zijn vrouw, huilt om zijn vriend. Die rusten onder het oorlogspijn, een graf dat niemand ooit verdient. Op een doorn van prikkeldraad kijkt een vlinder naar een roos. Maar als hij zijn plaats verlaat, wordt hij verstoten, reddeloos. O God, o Allah, luister even. Zien jullie niet wat hier gebeurt? Uw kinderen angstig voor hun leven. In jullie land door bloed gekleurd. Inshallah, inshallah, inshallah, inshallah. Wie heeft de moed hier vrouw te zijn, die bij de bron haar water haalt? Want elke straat en ieder plein is al zo vaak met bloed betaald. Maar bij het woord Jeruzalem fluistert nog steeds door de woestijn dat verre zachte requiem in ieder woord van mijn refrein. Een requiem voor zoveel zielen, voor man of vrouw, hun kind, hun droom, die aan mij.